Jurana merah jia guria, jurana merah jia. Churana mera jiya guriya, churana mera jiya. Guriya, churana mera jiya. लुभाना मुझे दीवानी, ऐसे लुभाना मुझे दीवानी. तेरे बिना है अधूरी कहानी. दूंगा तुझे मैं कोई निशानी, दूंगा तुझे मैं कोई निशानी. जाने जाना ओ जाना तू है ख्वाबों की रानी. अपना बनाऊंगी निगाहें तो मिला ना ना ना गोरिया ने पागल मुझे किया. गोरिया ने पागल मुझे किया. गोरिया चुराना मेरा जिया. गोरिया चुराना मेरा जिया. मुझे क्यों करीब लाए, ऐसे मुझे क्यों करीब लाए. दर्द जुदाई सही अब न जाए. कोई नशा सा धड़कन पे छाए. कोई नशा सा धड़कन पे छाए. ऐसी रातों में ऐसी बातों में क्यों बहकाए. क्या है इरादा मेरे यार बता. ना ना ना गोरिया है आशिक तेरा पिया. गोरिया है आशिक तेरा पिया. हुस्न है सुहाना.